V době ovládané muži. Female artistry did not warrant the prestige of male. Přenášeli pocity a duši na plátno. Her version, though, is rather feminized and romanticized. A díky boji a obětování se pomohli navždy sformovat svět. Příběh o ženách a umění od středy 3. prosince na Viasat History.